سے نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. مکیہ تو یہ مکی ہے, مکہ میں بھی خصوصاً درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے. مکہ کا درمیانی دور یعنی نبوت کا چوتھا پانچواں چھٹا سال یہ درمیانی دور ہے, اس میں نازل ہوئی. کیونکہ صحابہ کرام کو استقامت, انبیاء کے واقعات سنا کر استقامت کا سبق دیا گیا, اور مشرکین کو زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ جس طرح تم میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو اسی طرح پہلے بھی کرنے والے آئے تھے, ان کا انجام بھی سنو کہ ان کا انجام کیا ہوا. اس کے اندر 112 آیات ہیں اور 7 اس کے رکوع ہیں. کلمات 1187 اس میں کلمات ہیں, یعنی 1187 کلمات. حروف اس کے اندر 5154 یعنی 5154 اس کے اندر حروف ہیں. سورت کا نمبر 21 ہے, اس سے پہلے 20 سورتیں گزر چکی ہیں, 21 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ. نزول نمبر 73, اس سے پہلے 72 سورتیں نازل ہو چکی تھیں, 73 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق 3-4 طرح ہے. نمبر 1, گزشتہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر نصیحتیں بیان کی گئی ہیں, اور اس سورت کے اندر دیگر انبیاء کے واقعات سنا کر لوگوں کو نصیحتیں اور تذکیر کی گئی ہے. دوسرا, گزشتہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر تھا, وہ بھی اللہ کے عبد تھے, بندے ہی تھے. اتنے معجزات ملنے کی وجہ سے وہ کہ اللہ کے شریک نہیں بن گئے, وہ کہ الہ نہیں تھے, وہ بندے ہی تھے. اور اس طرح دیگر انبیاء کی عبدیت کا تذکرہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام اللہ کے عبد تھے, تو جو عبد ہوتا وہ الہ نہیں بن سکتا. اور تیسرا یہ کہ گزشتہ میں قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ تھا, اور اس کے اندر اس کی ابتدا بھی قیامت کے ہولناکیوں سے شروع کر دی گئی ہے. موضوع اس سورت کا, اس کے اندر توحید, رسالت, آخرت کی دعوت, اور اس پر مشرکین کو جو شکوک و شبہات سے ان کے شکوک و شبہات کا جواب یہ دیا گیا ہے. خصوصاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا وہم یہ لگا ہوا ہے کہ بشر جو رسول ہو سکتا ہے. اس کا بتلایا کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ تمام اسی طرح تھے, اور پہلی قوموں کو بھی یہی وہم اور یہی شبہ رہا ہے. اور اسی طرح آپ کے خلاف جو طرح طرح کے القاب استعمال کرتے ہیں, کبھی ساحر, کبھی کاہن, کبھی فلاں, اس کا تذکرہ کر کے بتلایا گیا کہ یہ کیسے بھٹکے پھرتے ہیں. خود بھی ان کو یہ نہیں سوچتا کہ ہم کون سا اس کو لفظ, کون سا لقب دے کر بدنام کریں. اور اس سے شرک پر اصرار اور توحید کے انکار پر جاہلانہ تعصب جو ہے اس کو بیان کر کے اس کا رد کیا گیا, اور ان کا یہ نظریہ بھی رد کیا گیا. وہ کہتے تھے دنیا کھیل تماشا ہے, بس کھاؤ پیو اب ایسے اڑاؤ, کوئی حشر نہیں ہے, کوئی نشر نہیں ہے, کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہے. ان کے اس عقیدے بد کو رد کیا گیا کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے, بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگیاں گزارے ان کو انعامات دیے جائیں, اور جو اللہ کے احکام کی بغاوت کریں ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرح والی نات حساب وهم فی غفلۃ موردون. قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے حساب ان کا, اور وہ غفلت کے اندر اراد کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ چکا. آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے جیسے یہ دو انگلیاں بس اتنی ہیں, بخاری کی روایت. تو قیامت تو بالکل سر پہ منڈلا رہی ہے, قریب آ چکی ہے. اور پھر یہ بھی من ماتا فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. اور موت کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ سانس جو اندر گیا ہے یہ باہر نکلے گا یا اندر کا اندر رہے گا. اس لیے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے اگر اگلے لمحے کے اندر میں مر گیا تو میرے پلے کیا ہے, میں کیا اللہ کے دربار میں لے کر جا رہا ہوں. قریب آ چکا ہے لوگوں کا حساب, اور وہ اپنی غفلت کے اندر اراد کر رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. نہیں آتا ان کے پاس ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا, کوئی نیا ذکر, کوئی نئی نصیحت نہیں آتی, مگر یہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیتن قلوبہم, غافل ہوتے ہیں دل ان کے. اللہ کی طرف سے جو نیا حکم آتا ہے, نئی صورت نازل ہوتی ہے, کوئی احکام آتے ہیں سنتے ہیں, لیکن غفلت کوئی توجہ نہیں, کوئی ان کی طرف کوئی دل کے اندر جگہ نہیں دیتے, غافل دلوں کے ساتھ سنتے ہیں. سر النجوا وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپاتے ہیں سرگوشیاں، چپتے چپتے سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حل ہاضا اللہ بشر مثلکم، نہیں یہ تو بشر ہے تمہاری طرح، بشر بھی کبھی رسول ہوتے ہیں. نا نا نا، یہ کوئی رسول نہیں ہے، ایسے ڈونگر چایا ہوا ہے، بشر تو کبھی رسول ہوا ہی نہیں کرتے. فَقَعْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم آتے ہو جادو کو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ اچھا بڑا تمہیں پتا ہے کہ جادو ہے، ایسے دو تین ٹوٹ کے یاد کیے ہمیں دکھلاتا پھرتا ہے، تمہیں بھی پتا جادو، پھر اس کی بات مانتے ہو، اس لیے اس کی کوئی بات نہ مانے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا پیغمبر نے میرا رب جانتا ہے بات کو جو آسمانوں میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا. جو یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ یہ جادو ہے، جادو کے اس کے پاس نہ نہ فلاں، یہ اللہ تمام باتیں جانتا ہے. کالا، اس کے لکھنے کا انداز یہ اختیار کیا گیا ہے، حالانکہ دوسری کتابت کا اصول یہ ہے کہ اس کو الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کی دو قراتے ہیں، ایک کل اور دوسری کالا، یعنی ماضی کا سیگا بھی ہے اور امر کا سیگا بھی. تو جو قراء میں حمزہ، قصائی اور حافظ ہیں ان کے نزدیک یہ ماضی کا سیگا ہے، اور دوسرے قراء کے نزدیک یہ امر کا سیگا. اس لیے انداز وہ اپنایا گیا کہ جس نے کل پڑھنا وہ کل پڑھ لے، جس نے کالا پڑھنا وہ کالا پڑھ لے، دونوں طرح مانا درست ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہنے لگے یہ تو اجڑے ہوئے خیالات، پرا گندا خیالات، منتشر خیالات جمع کیے ہوئے، مرنا اٹھنا فلاں جنت جہاں، یہ کیا ایسے ذہن کے اندر شکوک و شبہات جمع ہوئے ہیں، یہ بیان کرتا رہتا. بلکہ یہ اجڑے ہوئے خیالات ہیں، بل افترا بل ہو شاعر، بلکہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا، نہیں نہیں بلکہ یہ تو ہے ہی شاعر. فلیاتنا بآیۃن کما ارسل الاولون، پر چاہیے کہ لائے کوئی نشانی ہمارے پاس جس طرح بھیجے گئے پہلے لوگ. ہاں جی، تم کہہ لو اسی ایسی بات کر لیں گے، اذان ہونے تک جندہ وضو نہیں وضو کرے. اضغاث احلام، بل افتراہ بل ہو شاعر، فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بیان کرتا ہے، یہ تمام اجڑے ہوئے ادھر ادھر کے خیالات جمع ہوئے، اضغاث جگس کے جمع، یہ پہلے بتلایا کہ مٹھی ایسے کنکوں کی بریں تو اس کے اندر چھوٹا موٹا خشک تار جو آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اضغاث. احلام حلم کے جمع، خیالات تصورات، یعنی اجڑے ہوئے پرا گندا خیالات. اور کسی نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ اضغاث و احلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام کتاب افتراء ہے، جھوٹ بنایا ہوا. اور ایک بولا کہتا نہیں یہ تو ہے شاعر. تو یہ ان کا، جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو قریش کا سردار تھا، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ولید بن مغیرہ، ایک دن تمام کے تمام چودھری سردار جو اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے، کہنے لگے سردار جی ہم بڑے پریشان کہ حج کا سیزن آنے والا ہے، لوگ آئیں گے حج پر، تو اس محمد نے دعویٰ دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہ کر لیں، اس کی دعوت کا اثر تو بہت ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی ترکیب بتلاؤ ہم کیا کریں. انہوں نے کہا بیٹھو ہم کے سوچتے ہیں. ہاں پھر آپ کا کیا مشورہ بتلائیں بھی؟ ایک نے کہا کہ اچھا ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے. ہم تو وہاں جو ولید بن مغیرہ کے پاس گئے نا، ولید بن مغیرہ یہ چودھری تھا، سردار تھا مکے کا اور ابو جہل کا چچا تھا، اس کے پاس باقی سردار چھوٹے شتونگڑے تمام اکٹھے ہو کر گئے کہ حج کا موقع آنے والا ہے، اس میں دعوت پیش کرنی ہے تو لوگوں کا اثر نہ ہو جائے، تو کوئی ایسی ترتیب بتلائیں کہ ہم لوگوں کے ذہن اکھاڑ دیں، اس کی بات نہ سنیں. کہنے لگا بھی بتلاؤ سے کیا کرنا چاہیے. ایک نے مشورہ دیا کہ ہم جو بھی کہے ہم کہیں کہ یہ کاہن ہے، کاہن ہے، اس کی بات نہ سنو کاہن ہے. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا نہیں نہیں، کاہن نہیں کہنا، کاہنوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں، کاہنوں کی بات الٹی سیدھی گن گنا کر رہی ہوں، یہ ہوتی ہے ان کی بات، نہ تو مطلب نہ مفہوم، اس کی بات بڑی واضح ہے. اگر ہم کہیں گے نا یہ کاہن ہے تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے, کیونکہ اس کے بعد کاہنوں والی نہیں ہے. دوسرا پوچھا, ہاں بھی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جی ہم کہیں گے یہ شاعر ہے. کہنے لگا نہیں, اگر شاعر کہے گا تو کوئی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے, کیونکہ ہمیں شاعر کو دیکھا, ان کی تک مندیاں, ان کی کافیہ مندیاں, یہ تمام ہم جانتے ہیں. اس کی کلام کا کہ شعروں والا انداز تو نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے یہ شاعر ہے تو لوگ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. ایک بلا سے ہم کہیں گے یہ دیوانہ ہے, کہنے لگا ہے دیوانہ, کہیں گے دیوانوں کی باتیں ایسے ہوتی ہیں, دیوانوں کی نہ عقل درست ہے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی نہ ان کو اچھی چیز کا پتا نہ بری کا, نہ اپنے کا نہ پرائے کا. ہم کہیں گے نا یہ دیوانہ ہے تو لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے, کیونکہ اس کے اندر دیوانوں والی کوئی حرکت نہیں ہے. ایک کہنے لگا کہ ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے. کہنے لگا نہیں نہیں, جادوگر ایسے ہوتے ہیں, جادوگر بھی ہم نے دیکھے ہیں, لوگوں نے بھی دیکھے جادو وغیرہ ایسے ہوتے ہیں. کہنے لگے اچھا تم بتلاؤ گے کیا کہیں, تمام کے رد کرتے جاتے ہیں, آپ اپنی بہترین کوئی مشورہ دیں. کہتا اچھا ایک منٹ میں مجھے سوچنے دو. سوچ کر کہنے لگا یار یہ کہنا چاہیے, ہم یہ کہیں گے کہ اس کی کلام ایسی ہے کہ جو سن لے, باپ بیٹا آپس میں جدا ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں, خاوند بیوی جدا ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کی کوئی کلام نہ سنیں. کہنے لگے گل تو اتے ہی ہے, چلو سردار ہیں تو مان لینے. اب 11 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دی کہ تمام کے تمام دو دو تین کا تین جو وہ مکے کے راستے میں جا کر بیٹھ گئے. جو بھی آئے نا تو سب سے پہلے آتے اس کو یہ کہنا کہ ادھر ایک آدمی ہے, اس کی بات سنے تو جدائیاں ہو جاتی ہیں, فلاں ہو جاتے ہیں, وہ فلاں ہے, یہ ہے, اس کا ایسے کان بھر دینا. اور ہوا کیا, ایسے کیا. جو بھی آئے نا, جس کو کہے نا, یا ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے, وہ آپس میں جدائیاں ڈال دیتا, اس کی بات نہیں سننا. ہر ایک کہے کہ یار سننی چاہیے, وہ کیا کہتا ہے, یا دیکھیں وہ کون آدمی ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے, جس چیز سے روکا جائے نا وہ اسی طرف جائے گا. جس کو کہا جاتا ہے یہاں ایک آدمی ہے ایسا ایسا تھا, کہ یار دیکھیں وہ کون آدمی ہے, جس کو کہتے ہیں جس کی بات سنے تو ایسے ہو جاتا ہے, ہر ایک اس کے پاس آتا ہے, اچھا یہ یار چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا جوان خوبصورت ہے, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں یہ جھوٹا. اچھا جائیں سنا, آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ سناتے ہیں تو تمام کے مائل ہو جاتے. جو کام آپ نے کئی سالوں میں کرنا تھا وہ مشرکین نے خود ہی اس کے راستے سیدھے کر دیا. اسی طرح نظر بن حارث نے کیا. نظر بن حارث کہنے لگا لے یہ تم نے کون سی میٹنگ بنائی ہے, تمہاری بالکل فیل اور ناکام ہے, تمہارے کرنے پر تمام کے تمام لوگ اٹھتے اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو گئے. کہنے لگا اچھا تو کر, تو کیا کرے گا؟ کہتا میں جاتا ہوں ابھی, میں عجب کے قبیلوں میں لوگوں میں جاتا ہوں, میں قصے کہانیاں رستم کے اور فند یار کے اور ان کے جو پہلوانوں کے قصے یاد کر کے اور کتابیں خرید کر لاتا ہوں. یہ آپ نے اپنے قصے سنایا کریں گے, ہم اپنے قصے سنایا کریں گے. لوگوں کو قصے سننے میں بڑی لذت ہوتی ہے, تلذذ ہوتی ہے اس کے واقعے, اسی لیے لوگ کہاں کہاں لگا کے سنتے ہیں, وہ قصے ہوتے ہیں, قصوں کے اندر بڑی لذت آتی ہے, ہم بھی سنایا کریں گے. یہ گیا قصے خرید کر یاد کر کے آیا, لوگوں کو سنایا کرے. اور کیا کرے, بتلاؤ کہ محمد کے قصے اچھے ہیں یا میرے. لوگ کہیں یار سنیں یار محمد کا قصہ کیسا ہے, اس کا تو سن لیا الٹا سیدھا, اب اس کا بھی سنے نا کہ پتہ لگے کہ اچھا کس کا. وہ تمام کے تمام آپ کے پاس آتے اور آپ کے ہو جاتے. بل قالوا اضغاث احلام, بلکہ کہنے لگے یہ تو جڑے ہوئے پرا گندا خیالات ہیں. بل افترا, نہیں بلکہ اس نے جھوٹ بنا لیا. نہیں بل ہوگا شاعر, یہ تو ہے شاعر, خود بھی ان کو اعتماد نہیں کہ ہم کہیں تو کیا کہیں. بل یا اتنا بھی آیت کما اور سلا لوگ بلون, آخر پہ یہی حق درمی پر کہتا جاؤ جو کرنا کر لو, جو اپنا عذاب لیو. تو آخر میں ڈنڈا ہی ہوتا ہے نا, جب اور کوئی دلیل نہ آئے تو آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یا جو کرنا کر لو. ماں آمنت کب لوم من کر یتن اہلک نہ, نہیں مان لائے تھے ان سے پہلے کوئی بستی بھی جن کو ہم نے ہلا کیا. افہم یؤمنون, کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ معجزے اس لیے نہیں مانگتے کہ اگر حقیقت واضح ہوگی تو یہ مان لیں گے. اس سے پہلے کتنی نسلیں جن کے یہ حوالے دیتے ہیں کہ فلاں پیغمبر کی طرح معجزہ کیوں نہیں آیا, موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں معجزے دکھلاتے, ان کے معجزے دے کر قوموں نے مان لیا تھا. یاد کرو نا کہ ان کے معجزے دے کر ان کی قوموں نے مان لیا تھا, تم بھی مان لو, تم بھی تو انہیں کی نسلیں ہو نا, وہ تمہارے وڈکے تھے, جیسے انہوں وہ نہیں مانے تم بھی نہیں مانو گے. نہ ایمان لائے تھے ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ فما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بیٹا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی وحی کی ان کی طرف، فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کیجئے اہل ذکر سے جا کر، یہود و نصارہ کے علماء سے جا کر پوچھئے اگر تمہیں علم نہیں۔ اس کی پوری وضاحت پیچھے ہو چکی ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ بشر ہے، تو باقی یہودیوں سے عیسائیوں سے جا کر پوچھ لو کہ تمہارا جو نبی تھا وہ بشر تھا یا کسی اور قوم تھی، کسی اور قوم سے تھا یا کسی اور وہ جنس سے تھا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو بتلاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، وہ بشر و انسانوں میں سے تھے یا کوئی اور مخلوق تھی؟ اگر وہ بشر ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو یہ بشر ہو کر نبی نہیں ہو سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَ اللَّهِ يَاكُلُونَ طَعَامٌ، نہ بنایا تھا ہم نے ان کا جسم کہ جو کھانا ہی نہ کھاتا ہو، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو یہ نہیں کہ ان نبیوں کو کھانے کی ضرورت نہ تھی، ان پر موت نہ تھی، ان کو بیماری نہ تھی، کیونکہ انسان ہے بشر تھے تو بشروں والے حاجات تمام تھی۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، کہ سچ کب دکھلایا ہم نے وعدہ، پر نجات دی ہم نے ان کو بھی، فمن نشاء، جن کو ہم نے چاہا، وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف عظیم کتاب، تنوین تعظیم کی، بڑی عظیم کتاب قرآن نازل کیا، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہارے ذکر سے مراد تمہارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، یا اس کے اندر تمہاری ناموری ہے۔ اے اللہ کے بندو، عقل سے کام لو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مکے والوں پر کتاب ہے، اس میں شرف تمہارا ہے، اور لوگ کہیں گے وہ مکے والے ان پر قرآن نازل ہے، عزت و شرف تمہارا بنے گا، پوری دنیا سلام تمہیں کرے گی کہ یہ ہے وہ قوم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، ان کے سب سے زیادہ بدبخت تم بن گئے، تم ہی مخالفتیں شروع کر دی۔ فی ذکرکم، تمہارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، یا تمہارا اس کے اندر ذکر ہے، تمہیں بابا خطاب کیا، تمہیں مخاطب کیا، تم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، تمہارا نام اور تمہاری اس کے اندر عزت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، اس کی تکذیب کرتے اور عقل نہیں کرتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11، گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے قرآن اور اپنی صداقت کے کئی دلائل پیش کر دیے، جب آگے سے ان کو کوئی جواب نہ آیا تو وہی ایک بسی پٹی سی دلیل کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، تم رسول اور نبی کیسے بن سکتے ہو؟ پھر آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے کہ اس کا اثر لوگوں پر نہ ہو، طرح طرح کے الزام، طرح طرح کے القاب گھڑ کر آپ کے ذمے لگانے لگے، اور جو بھی بات کہتے خود اس میں متردد اور مشکوک نظر آتے۔ اب ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کی تکذیب کی، تو ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا، اور تم اگر اسی روش پر چلو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ دیکھو چند قوموں کے حالات، ان انبیاء کی دعوت اور ان قوموں کے انجام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں، تھی وہ ظلم کرنے والی، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو۔ تو یہ نہیں کہ ایک قوم کو ہلاک کر دیا، ہماری زمین ویران ہوگی، اب اس کو کوئی آباد کرنے والا ہی نہیں، تو ہمیں کہ افسوس لگا ہو، زمین خالی پڑی ہے، یہاں کی آبادی نہیں ہے، ان کو ہلاک کر دیا تو پیچھے اور لے آئی. تو یہ تو ہم نے بہت سی قوموں کو اور بہت سی بستیوں کے ساتھ یہ سلوک کر ڈالا ہے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. جب محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب تو اچانک وہ اس بستی سے بھاگنے لگے. جب عذاب کی علامات سامنے آئیں تو بدکنے لگے بھاگنے لگے. تو پھر کہہ دیا گیا ان کو لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ. نہ بھاگو واپس لوٹو ان چیزوں کی طرف جو تمہیں خوشحالی دی گئی, جن چیزوں کے اندر خوشحالیاں دی گئی تھی, دولت اور مالوں میں ان کی طرف لوٹو پلٹو. ومساکنکم اور اپنے رہائش گاہوں اور اپنی حویلیوں کی طرف لوٹو. لعلکم تسالون تاکہ تم سے سوال کیا جائے. جیسے پہلے 8 بار سے اپنی حویلیوں میں اپنی ان مکانوں اور کوٹھیوں میں بیٹھتے تھے تو لوگ تمہارے سامنے اپنی اپیلیں پیش کرتے, اپنے مسائل لاتے, تم سے مانگنے کے لیے آتے, تم بڑے چودھری اور وڈیرے بن کر بیٹھے تھے. اب بھی آؤ تاکہ لوگ اسی طرح تم سے سوال کریں. استہزاء کیا جا رہا ہے یا یہ مطلب کہ دوبارہ ان محلات کی طرف آؤ, کم از کم لوگ تمہارا حال ہی پوچھے کہ تمہارے اوپر کیا بیتی, تمہارا کیا حال ہوا. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. کہنے لگے ہائے افسوس ہمارے لیے, بے شک ہم ہی ظالم تھے. یہ تمام مصیبت ہمارے ظلم کی وجہ سے ہم پر آئی. فما زالت تلك دعواهم, ہمیشہ رہی ان کی یہ پکار کہ ہم ظالم تھے ہم ظالم تھے, یہی وہ کہتے رہے. حتی جعلناهم حصیدا خامدین, یہاں تک کر دیا ہم نے ان کو کٹے ہوئے بجے ہوئے. حسیدن جس طرح فصل کو درانتیوں سے کاٹ کر بالکل ختم کر دیا جاتا ہے, اس طرح کاٹ دیے گئے. پھر خامدین, پھر اس کو جلا دیا جائے, راک بنا دیا جائے, اس طرح راک کی طرح راک کا ڈھیر بن گئے اور حوال کو اڑاتی پھرتی ہے, یعنی ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کہ کھیل تماشا. یہ کہ ہم نے کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں کھولا ہوا کہ جیسے مداری نے پٹاری کھولی اس کے اندر یہ جی میاں یہ جمورو بچہ جمورو نکلایا, یہ فلاں نکلایا, یہ سانپ کے لڑائی ہو جائے گی, یہ نیول اس کو کھا جائے گا, یہ فلاں کرے, 2 منٹ کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ کہ کھیل تماشا نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد ہے بنانے کا. اتنا بڑا وسیع نظام چلایا یہ کہ ہمارے اس امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے, انعام کون پاتا ہے, اور ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کون مول لیتا ہے. لو اردنا ان نستقد لحوا لاتخذناه من لدنا, اگر ہم چاہتے کہ یہ کہ بنا لیں اس کو کھیل تو بنا لیتے اس کو اپنے پاس ہی. ان کنا فاعلین, اگر ہوتے ہم کرنے والے, اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا تھا تو اتنا نظام چلانے کی کیا ضرورت, وہاں 4 باغیں بنا لیتے کہ کھیل تماشا رچا لیتے, تو ہم اپنے پاس ہی یہ وہاں مجمع لگا لیتے, یہ اتنا نظام چلانے کی کیا ضرورت تھی. بلکہ اتنا کو چلانے کا مقصد ہے, یہ ایسی بے پیدا اور بے کال ایسے نہیں بنایا ہوا. تو جو بعض جگہ آتا ہے کہ یہ دنیا جو یہ کھیل تماشا ہے وہ آخرت کے مقابلہ نہیں, کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ پائیدار چیز ہے اور دنیا ایسے ہے کہ جیسے مداری لگاتا ہے اس کی کوئی پائیدار بات نہیں ہوتی. ابھی وہ باتیں ایسے کرے گا جیسے پڑھ یا کیا کچھ بنا دے گا, کیا دکھلا دے گا, تو نہ اس نے کچھ کرنا ہے نہ کچھ دکھلانا ہے. 2 منٹ کے لیے بعد اس کے بعد اپنی پٹاری میں سواؤں کو ڈالا پھر چلتا بنا. تو اسی طرح آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, ایک کھیل تماشے کی حیثیت ہے چند لمحات کے لیے. تو یہ جو کہا گیا کہ یہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشا نہیں بنایا, مقصد بے فائدہ نہیں ہے. جیسا کھیل ہوتی ہے بچوں کی, کوئی کھوہ بناتا, کوئی کیاری بناتا, کوئی بیل بناتا, کوئی کہتا میں میری کوٹھی بن گئی, کوئی کہتا میری فلام بن گیا, کوئی کہتا میں فلام بن گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بیکار نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ مارتے ہیں ہم حق کو باطل پر. قذف زور سے ضرب لگانا, بلکہ ضرب لگاتے ہم حق کی باطل پر، فیاد مغو، پس وہ حق کچل کر رکھ دیتا ہے اس باطل کو، پیدا ہوا ذائق، اچانک وہ باطل جاننے والا ہوتا ہے، بھاگنے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ویل تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ حق اور باطل کا یہ مقابلہ ہمیشہ رہا، لیکن حق کے مقابلے میں کبھی بھی باطل جو ٹھہر نہ سکا۔ یہ شور شرابہ باطل ضرور کرے گا، ظاہر ایسے کرے گا جیسے میرا غلبہ ہے، لیکن اگر حق والے مضبوط رہیں، اپنے حق پر حق کو تھامے رکھیں، تو باطل اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ایک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں، فَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ اکتاتے ہیں۔ تو اگر صرف ہمیں عبادت ہی عبادت اپنی مقصود ہوتی، میری تعریف ہی ہو، تو پھر بھی ہمیں یہ جہان بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ فرشتے ہماری تسبیحات بیان کرنے کے لیے بہت ہیں، دن رات تسبیح بیان کر رہے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا اس وقت سے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، دن رات تسبیحات، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ صرف تسبیحات ہی ہمیں مقصود نہیں تھی، میری تعریفیں ہی کی جائیں، بلکہ میں نے حق اور باطل کا یہ مارکا سجانا تھا کہ دیکھا جائے تو باطل کا ساتھ دینے والے کون ہیں، اور حق کا ساتھ دینے دے کر اپنی جانوں کے اور مالوں کے نذرانے پیش کرنے والے کون ہیں۔ اور فرشتے ایسے ہی وہ دن رات عبادت کرتے ہوئے اکتاتے بھی نہیں ہیں، آپ تو نماز پڑھتے پڑھتے تراویح پڑھی اکتائے بیٹھے ہیں، سب کے پڑھتے ہوئے اکتا جاتے ہیں، اور کی عبادت کرتے اکتاتے، لیکن وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ ہزار سال سے تو سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہزاروں سالوں سے رکوع کے اندر کھڑا ہے، کوئی ہزاروں سالوں سے قیام میں کھڑا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تسبیح بیان کرتے ہیں دن رات، دن اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ ہم اتخذوا آلہتا من الارض ہم ینشرون، کیا بنا رکھی انہوں نے الہ زمین سے اور وہ ان کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے زمین میں اپنے الہ بنا لیے، الہ تو وہ جو عرشوں پر، جو عرش پر ہے وہ الہ، انہوں نے زمین کے اندر بھی الہ بنا لیے۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے ان جھوٹے الہوں نے کسی کو دوبارہ زندہ بھی کیا؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو دوبارہ زندہ کرے، انہوں نے کسی کو زندہ کیا ہو یا کوئی دعویٰ کرے تو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ جب کسی نے کیا نہیں، دعویٰ بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا، تو الہ کیسے بن گئے؟ الہ کے لیے لازمی ہے تو زندگی اور موت کا کوئی اختیار ہو۔ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے اس زمین و آسمان کے اندر آلہ، اس کے علاوہ کہ اور بھی الہ ہوتے، تو البتہ فساد ہو جاتا ان میں۔ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی اور بھی الہ ہوتے تو یہاں فساد مچ جاتا۔ ایک چھوٹے سے گھرانے کا نظام نہیں چل سکتا اگر دو برابر کے اختیار والے ہوں، خامد اور بیوی سے دو گھر میں فرد ہوں، دونوں کے برابر کے اختیارات ہوتے ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا، دونوں میں سے ایک اختیار زیادہ ہوں گے دوسرے کے کم ہوں گے۔ کسی کوئی مدرسہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی اسکول کالج ہے، کوئی حکومت ہے، وہاں دو برابر کے اختیار والے ہوں تو وہ کبھی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ جب یہ چھوٹے گھر کا، ایک محلے کا، ایک شہر اور ایک ملک کا نظام نہیں چل سکتا، یہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلے؟ باقی یہ رہی دلیل دینا کہ نہیں ہم برابر کا تو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کہ وہ بڑا ہے، وہ اصل اختیارات والا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے علاقوں کے تھوڑے تھوڑے دوسروں کو بھی دیے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے جو اختیارات دیے ہیں یہ اس کے برابر کے نہیں ہیں، ہیں یہ بھی ان کے متحق، تو اس نے اپنے اختیاروں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں۔ تو یہ ایسی مثالیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے بیان نہ کرو، کیونکہ اپنے اختیارات تقسیم وہ کرتا ہے، دوسروں کو وہ دیتا ہے جو خود نہ چلا سکے، جس کے کنٹرول میں اور قابو میں تمام کچھ نہ ہو، تو کسی نے کسی کو ایک علاقہ دے دیا، کسی کو دوسرا دے دیا، کسی کو تیسرا۔ اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں سے نہ اس کو اکتاہٹ ہے، نہ اس کو کوئی تنگی ہے، نہ اس کو اس کے لیے کوئی مشکل ہے، اس لیے وہ اپنے اختیارات کیوں تقسیم کرے؟ فسبحان اللہ رب العرش عرش عما یصفون، پاک اللہ جو رب عرش کا ان کمزوریوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں کو اختیار دیے، فلاں کو اختیار دیے، فلاں کو بھی اپنا شریک کر لیا، ان تمام کمزوریوں سے وہ پاک، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، نہیں سوال کیا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور یہ سوال کیے جائیں گے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے علاوہ پوری کی پوری مخلوق سے جو بھی ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، یہ ایسے کیوں کیا، یہ کیا یہ نہیں کیا، اور جس سے سوال کیا جائے وہ علاج نہیں ہو سکتا، علاج سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو تمہارے جن کو بھی تم نے اللہ کا شریک کیا بتلاؤ کہ ان سے پوچھا جائے گا یا نہیں، ان سے سوال کیا جا سکتا یا نہیں، تو جس سے سوال کیا جا سکے وہ علاج نہیں ہو سکتا، ہم اتخذوا من دونہ آلہا، کیا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا اور بھی الہ، قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجیے لاؤ کوئی تم اپنی دلیل، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، یہ میرے متبعین یا یہ میری امت، یہ ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، وذکر من قبلی، اور سابقہ کتب جو ہیں وہ نصیحت ہے ان کے لیے جو مجھ سے پہلے گزری، تو یہ قرآن اس امت کے لیے نصیحت اور اس سے پہلے والی کتابیں پہلی امتوں کے لیے نصیحت، تمام کتابوں میں سے کہیں سے ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا شریک بنایا ہو، اپنا کوئی ساتھی بنایا ہو، کہیں سے ثابت کرو، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے حق کو، فہم موردون، پس وہ اعراض کر رہے ہیں، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن ذکر ہے نصیحت اور خیر خائی ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، یعنی یہ اس کا ایک مطلب یہ کہ یہ قرآن میری امت کے لیے بھی نصیحت ہے اور پہلوں کے لیے، کیونکہ پہلوں کی جو ان کو بیان کیا گیا تھا، ان کے احکام تھے، ان کے عقیدے تھے، تمام کے تمام قرآن نے بیان کر دیے، تو یا قرآن جو پہلی قوموں کی تمام تفصیل، تمام حالات، ان کے عقائد نظریات اور اس امت کے بھی، اس کے اندر دکھلاؤ کہیں شرک ہو، یا قرآن جو یہ اس امت کا ذکر اور نصیحت ہے، اور پہلی امتوں کی جو پہلی کتابیں تھیں سابقہ تھیں وہ تھیں، تو دونوں قسم کی یا جتنی بھی آسمان سے کتب نازل ہوئی ہیں ان میں سے کہیں یہ وجود دکھلاؤ کو کہ ہمیں شرک کا تصور تھا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی مگر وحی کی اس کی طرف یہی، انه لا اله الا انا فاعبدون، کوئی الہ نہیں مگر میں ہی، بس میری ہی عبادت کرو، ہر پیغمبر کی طرف پہلی وحی یہی تھی کہ الہ معبود میں ہی ہوں، سے میری ہی عبادت کرنی ہے، میری بھی نہیں میری ہی کرنی ہے، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانا، انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، وہ تو پاک ہے ان عیبوں اور کمزوریوں سے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت کی معزز، جن کو اللہ کا شریک کرتے ہیں وہ تو اللہ کے معزز عزت والے بندے ہیں، بڑا اللہ کا ادب احترام کرنے والے بندے ہیں، اور جو بندے ہوتے ہیں عبد ہوتے ہیں وہ کبھی اولاد نہیں ہوتے، اولاد جو عبد نہیں بن سکتی، عبد جو اولاد نہیں ہوتا، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، نہیں وہ سبقت کرتے اس سے ساتھ بات کے، اللہ سے پہلے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں، تو جن فرشتوں کو اللہ کے مقرب بندوں کو انہوں نے شریک بنا لیا یا اس کی اولادیں بنا لی، وہ تو اللہ کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا وہی کچھ کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور نہیں وہ سفارش کرتے مگر وہی جس کو وہ پسند کرے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور اس کے خوف اور ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں، جن کا اپنا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، وہ اللہ کے شریک کیسے بنے، اس کی اولاد کیسے ہوئی؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو بھی کہے ان میں سے میں الہ ہوں اللہ کے سوا، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس اس کو بدلہ دیں گے ہم جہنم کا، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، دل فرض ان میں سے کوئی بھی میرے بندوں میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، مجھے بھی کچھ اختیارات ہیں، میں بھی اس کی اختیارات میں صفات میں شریک ہوں، تو ایسے کو میں ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، کیا مجال ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا دیکھا نہیں وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان و زمین تھے وہ آپس میں ملے ہوئے، رت کن جڑے ہوئے، ملے ہوئے، ففتقناہما، تو ہم نے الگ الگ کر دیا ان کو، ملے ہوئے ہوئے ان سے مراد یا تو حقیقتاً زمین و آسمان پہلے آپس میں ملے تھے، آسمان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے وہ بلندیوں پر پہنچا دیا اور زمین کو نیچے کا نیچے رہنے دیا، دونوں کے اندر فاصلہ پر کر دیا، یا مطلب کہ ان کے اندر آسمان کے اندر بارش برسانے کی اور زمین کے اندر نباتات اگانے کی صلاحیتیں نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں صلاحیتیں پیدا کی، اوپر سے بارشیں برسیں اور زمین سے نباتات اگے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور کر دیا پانی سے ہر چیز کو زندہ، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ ہر چیز کو پانی سے زندہ کر دیا، ان ہر زی روح کی زندگی کا انحصار پانی پر، پانی کے بغیر زی روح وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ہر زی روح کو پانی سے ہی ہم نے بنا دیا، یا اس کا یہ مطلب کہ ہر زی روح کو پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی کے نطفے سے، جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر دابا کو ہر جانور کو اللہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا، اور یا پھر اس کا یہ مطلب کہ ہر چیز کے اندر پانی کا عنصر ہے، جو جس کے اندر بھی کوئی حیاتی کا تصور ہے، زندگی کا تصور ہے، اس کے اندر پانی کا عنصر ضرور ہوگا، پانی کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور بنا دیے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ، ان کے بعد لا مقدر، تاکہ نہ جھک جائے وہ زمین ان لوگوں کو لے کر، تو اگر پہاڑ میخوں کے طور پر نہ بناتے تو جس طرف لوگوں کی کثرت ہوتی وہی طرف نیچے ہو جاتی، جھک جاتی، تا تمام لوڈ کھڑاتے ہوئے تو پہنچ جاتے، تو ہم نے اس کے اندر پہاڑ بنا دیے تاکہ جھکے نہ، ہچکولے نہ کھائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بنا دیے ہم نے اس زمین کے اندر وسیع راستے، فجاجن فجن کی جمع، بڑے بڑے وسیع راستے، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راستوں کو دیکھ کر یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، لوگ اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اپنی علامات چیزوں کو متعین کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا آسمان کو محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیات ارعاد کرتے جا رہے ہیں، اتنی علامات اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو عقل و شعور نہیں آتی، اچھا اور بھی ہم دکھلائیں کیا کچھ ہم نے کیا تمہارے لیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا لیل و نہار کو، یعنی لیل و نہار کے نظام کو پیدا کیا اور شمس و قمر کو پیدا کیا، کل فی فلکین یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، یسبحون تیرنا، ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیر رہے ہیں، سورج گردش کے بارے میں پیچھے بھی کئی بار یہ لفظ آیا ہے اور آگے بھی آئے گا، تو ایک بار اس کی تھوڑی سی بات سن لیں، فلکین یسبحون، فلک اصل میں کہتے ہیں گھومنے والی چیز کو، کشتی کو بھی فلک اس لیے کہتے ہیں، فلک کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی گھومتی ہے پانی کے اندر، دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ زمین اور سورج کی گردش کے بارے میں کہ زمین حرکت کرتی ہے یا سورج متحرک ہے، یہ کیا نظریہ ہے؟ اس کے بارے میں اب تک چار نظریے پیش کیے گئے ہیں زمین سورج اور زمین کی گردش کے بارے میں، پہلا سب سے پہلے پہلے ابتدا میں سائنسدانوں کا یا علماء حیانات کا ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے. جس طرح بظاہر میں نظر آتا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے, تو سب سے پہلا نظریہ یہ تھا. دوسرا نظریہ بعد میں یہ آیا کہ زمین متحرک اور سورج ساکن ہے, یعنی پہلے نظریے کے الٹا آ گیا کہ زمین خود حرکت کر رہی ہے متحرک ہے کہ سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ نظریہ 550 سال قبل مسیح یونان کے فلاسفہ نے یہ پیش کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 550 سال پہلے یونان کے جو فلاسفی تھے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین متحرک ہے اور سورج ٹھہرا ہوا ہے. اور اس کے بعد زمین ساکن اور سورج متحرک, یہ جو پہلا نظریہ ہے یہ دوبارہ 34 صدی قبل مسیح میں بطلمیس فلاسفر نے پیش کیا, اور یہ کافی عرصہ تک یہ نظریہ جاری و ساری رہا. یعنی زمین ساکن اور سورج متحرک جو پہلا نظریہ تھا یہ دوبارہ پھر دوسرے نظریے کے بعد پھر یہ نظریہ دوبارہ بطلمیس نے اس کو کہا کہ وہ پہلی بات درست ہے یہ دوسری غلط ہے. اس کے بعد ایک نظریہ یہ آیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اپنے محور کے گرد اور سورج کے گرد سال بھر میں چکر لگاتی ہے. سورج ساکن ہے اور زمین اپنے محور کے گرد اور سورج کے گرد سال بھر میں چکر لگاتی ہے, یعنی پہلا اور تیسرے نظریے کے ساتھ ملتا یہ نظریہ تھا, لیکن تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہوئی اور یہ 16ویں صدی کے اندر یورپ کے ایک کاپر نیکس اس کا یہ نظریہ تھا, اس نے 1553 عیسوی کے اندر یہ نظریہ پیش کیا. چوتھا نظریہ یہ کہ وہی دوسرے نظریے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی, یعنی کاپر نیکس کا جو نظریہ تھا اسی کو تسلیم کیا گیا, درست تسلیم کیا گیا, لیکن مزید اس کے اندر اتنا اضافہ کیا گیا کہ 9 ستارے مزید سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں. سورج ہے ساکن, زمین متحرک ہے, لیکن زمین کے ساتھ ساتھ 9 سیارے اور بھی سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اٹلی کا ایک حیات دان تھا گیلیلیو اٹلی کا, اس نے اس کے اندر مزید اضافہ کیا کہ سورج جس طرح سورج کے ارد گرد 9 سیارے گردش کرتے ہیں, تو سورج بھی ممکن ہے کسی اور بڑے سیارے کے گرد گردش کرتا ہو. جس طرح سورج کے گرد 9 سیارے گردش کرتے ہیں تو سورج ان تمام اپنے خاندان کو لے کر مزید آگے کسی اور بڑے سورج یا سیارے کے گرد یہ خود گردش کرتا ہے. اور یہ یعنی آخری یہ نظریہ یہ بن گیا کہ سورج بھی سورج اپنے تمام سیاروں اور ستاروں کے ساتھ گردش کرتے ہیں اس کے ارد گرد, اور ان تمام کو لے کر سورج کسی اور کے گرد گھوم رہا ہے. تو قرآن نے جو ابتدائی میں بیان کیا تھا وہ تھا کہ کلو یجری, ہر ایک ہی چل رہا, کیا سورج ہے کیا چاند ہے کیا سیارے ہیں جتنے بھی, تمام کے تمام گردش کر رہے ہیں. البتہ زمین کی گردش کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے. سورج اور چاند کی گردش کا نام لے کر اور اس لفظ کل استعمال کرتے ہیں کہ سورج اور چاند اسی طرح ہر ایک سیارہ اور ستارہ گردش کر رہا ہے, یہ قرآن نے 1400 سال پہلے نظریہ پیش کر دیا, جبکہ سائنسدان ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد آج اس نظریے پر آئے ہیں جو قرآن نے اس وقت بیان کیا تھا کہ جب تک ان چیزوں کا لوگوں کو تصور تک نہ تھا اور بڑے بعید سے ان چیزوں سے. اور زمین کی گردش کے بارے میں چونکہ کوئی وضاحت نہیں ہے اس لیے اس کو عموم کے اندر ہی لایا جا سکتا ہے, کہ جس طرح باقی سیارے لفظ کل کے اندر ہم لاتے ہیں کہ ہر سیارہ ہر ستارہ گردش کر رہا ہے, تو زمین بھی اسی طرح ایک سیارہ ہے تو یہ بھی گردش کر رہی ہے. تو یعنی قرآن کا جو بیان کردہ نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا, جس کو ابتدا میں کئی صدیوں تک لوگ عجیب سمجھتے رہے, لیکن آج اسی نظریے پر آئے ہیں جو قرآن نے بیان کیا کہ ہر ایک چیز گردش کر رہی ہے, ہر ایک اپنے اپنے محور کے گرد اپنے اپنے مدار کے اندر کسی نہ کسی انداز سے گھوم رہی ہے. باقی رہا یہ کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، جنبش نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر فطری حرکت بند کرنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے، لیکن اپنی فطرتی حرکتوں تو کاری رہی ہے، تو غیر فطرتی کیا تھی؟ چپولے کھانا، اوپر نیچے ہونا، کبھی ادھر یہ سائڈ نیچی ہے، کبھی یہ نیچی ہے، جو ایسے جو غیر فطرتی حرکتیں تھیں وہ بند کر دی، جو اس کی فطرتن حرکت تھی وہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہجرتِ حبشہ کے وقت 80 سے زائد مسلمان حبشہ کی طرف پہنچ گئے، تو مکہ کے اندر یہ کوحرام مچ گیا، یہ کیا بنا؟ یہ ان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا کہ اتنے مسلمان ہو کر چلے گئے ہیں، تو مکہ کے ہر گھر میں سے کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، ہر گھر میں سے تقریبا ایک ایک فرد گیا ہوا، جو مسلمان ہوتا وہ چلا گیا تکلیفوں سے تنگ آ کر، تو تمام کے لیے پریشانی کا سامنا بن گیا کہ یہ کیا، کوئی یہ رو رہا کہ میرا بیٹا چلا گیا، کوئی رو رہا میرا بھائی چلا گیا، پریشانیاں ہیں۔ چاہیے یہ تھا تو عقل کے ناخن لیتے، کہتے چلو یار وہ اپنا کام چلاتے رہے، ہم اپنے گھر ٹھیک ہے، ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے، ان کو واپس لاتے ہیں۔ الٹے یہ زد میں آگے، وہ گئے ہیں تو گئے کیوں ہیں؟ وہ بھیڑیا کہہ رہے، بھیڑیا کی بات آپ نے سنی ہے نا، کہ یہ وہ بھیڑیا پانی پی رہا تھا نا، ایک چھوٹا کہتے ہیں کہ بھیڑ کا بچہ بھی پانی پینے ندی پر آ گیا، بھیڑیا بھی آ گیا، اب اس نے کہا کہ تمہیں جانے نہیں دینا، تو کہنے لگا او بدتمیز پانی گدلا کر رہا ہے۔ وہ میمنا بےچارا کہتا جناب پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے، میں کیسے گدلا کر سکتا ہوں، میں کروں گدلا تو پانی ادھر جائے گا، تو ادھر سے آپ ہے تو میرا پانی گدلا آپ کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ کہتا بڑی باتیں کرتا ہے تو، وہ نہیں ہے جس نے پچھلے سال مجھے گالیاں دی تھی؟ کہتا جناب میری تو عمر 6 ماہ کی ہے، میں تو پچھلے سال پیدا نہیں ہوا تھا۔ کہتا اچھا کہ تیری ماں ہوگی، یہ کہہ کر بےچارے کے ایک ہی جھپٹ ماری، اس کی سارا الگ کر دیا اور اس کا دھاڑ الگ کر دیا۔ مطلب کہ اپنی چودراہٹ دکھانی ہوتی ہے نا، تو کوئی ہیلا حجت بنے نہ بنے، بس نا میں نے ایسے کرنا ہی کرنا۔ کہتے وہ گئے ہیں تو ہمارے بغیر پوچھے گئے کیوں؟ تو ایک تو ان کو وہ پریشانی لگی ہوئی کہ ساتھ ساتھ کہنے بد دعائیں کرنے لگے کہ اللہ یہ ہمارے فلاں کی اس کو مار پڑے، یعنی نبی کے بارے میں، یہ مرے گا، ختم ہوگا، فلاں ہوگا، تباہ ہوگا، سے ہم سکون کا سانس لیں گے، اپنے رشتے داروں کو بلائیں گے، جب تک یہ ہے تو یہ ہماری دال نہیں گلنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کے مرنے کی تم تمنائیں کرتے ہو، تو تم نے پرمٹ کٹوایا تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تم نے ہمیشہ رہنا۔ تو ماں جا الباشرین من قبل کل خلد، نہیں کی ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، جو بھی آیا ہو گیا۔ اف امتا فہم الخالدون، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اصول اور قاعدہ کلیہ ہمارا یہ ہے کہ ہر زی نفس نے، جس کے اندر سانس ہے، نفس ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزماتے ہم تم کو شر اور خیر کے ساتھ، آزمائش کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں پکڑتے آپ کو مگر ہنسی مذاق، جب دیکھتے ہیں الٹا ہنسی مذاق آپ کو بنا لیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے جو تذکرہ کرتا ہمارے الہوں کا؟ احاد تحقیر کے لیے، دیکھو دیکھو آج آ جا رہا جی، اے دیکھو جو ہمارے الہوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ یذکر بمعنی یہ سبو، کیا یہ ہے جو ہمارے الہوں کو گالیاں بکتا ہے؟ چونکہ گالی کا لفظ اپنے الہوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ برا لفظ بولا جائے، تو کیا یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے جو ذکر کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے تمہارے الہوں کا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ، اچھا نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے، آپ ان الوؤں کا حال دیکھو، وہ رحمان کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں، خود رحمان کا انکار کرتے ہیں، اور نبی کو الٹے طعنے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے معبودوں کو، تمہارے الہوں کو ایسے ایسے کہتا ہے۔ خود نہیں پتا کہ یہ رحمان کے انکار کیے بیٹھے ہیں. خلق الانسان من عجل, پیدا کیا پیدا کیا گیا انسان جلد باز, انسان جلد باز پیدا کیا گیا. بچہ تھا ایک بس میں رات و رات جائے وہ پوری دنیا کا حکمران بن جاؤں, رات و رات جائے میں بس نا وہ کروڑ پتی بن جاؤں. میں صبح اٹھوں تو میری چار روپئے کے نیچے دو من سونا پڑا ہو, بس میں کیا کچھ بن جاؤں. بس بڑا جلد باز انسان ہے. سأريكم آياتي فلا تستعجلون, ان قریب میں دکھلاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں عذاب والی, بس نہ جلدی مچاؤ. فیقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين, کیسے کب ہے یہ وعدہ, یہ عذاب والا عذاب آئے گا, آئے گا, ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں شدت سے, لاؤ اپنا عذاب. کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو, استحضاء کرتے ہیں آگے سے. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار, کاش جان لے وہ لوگ جس جنہوں نے کفر کیا, جب نہ روک سکیں گے, جب نہ ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو, ولا عن ظهورهم, نہ اپنے پیٹھوں سے, ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی پھر کوئی مدد کی جائے گی. اگر ان کو پتا ہو کہ اس وقت نہ یہ اپنے چہروں سے آگ ہٹا سکیں گے, نہ اپنی پشتوں سے ہٹا سکیں گے, نہ ان کی مدد کرے گا, اگر ان کو پتا ہو نہ حالات کا, تو یہ ایسے منہ سے ایسے نہ بکیں کہ لاؤ عذاب کو, لاؤ عذاب کو. تو لو یعلم الذین, لو شرط ہے تو جزاز کی محذوف ہے, ما قالوا ذلک, اگر ان کو ان حالات کی خبر ہو کہ جب آگ ان کے سامنے آ جائے گی, چہروں کو لپیٹے گی, پشتوں کو پر تفش ہوگی, اور چہروں کی کوئی مدد نہیں کرے گا, اگر ان کو ان حالات کی خبر ہو تو ایسے نہ کہیں جیسے اب کہہ رہی ہیں. بلتأتيهم بغتة, بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان کے پاس, فتبهتهم, تو ان کو حیران اور پریشان کر دے گی, ایسی کہ ان کے تصور میں بھی نہیں, سخت آگ. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون, نہ یہ طاقت رکھیں گے اس کو واپس کرنے کی, اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. ولقد استهزئ برسل من قبلك, تاکہ ایک مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو ایسے لوگوں نے مذاق یہی کیا, اور اسی طرح اب رسولوں کے جو ورثائے علماء ان پر مذاق, او اچھی ستنی والا جا رہا, اچھی ستنی والا جا رہا, او لمبی دار داڑے والا جا رہا, او فلاں حضرت صاحب جا رہا, استہزاء مذاق, کبھی اس کی داڑھی پر, کبھی اس کی شلوار پر, کبھی اس کے لباس پر, کبھی اس کی چال پر, کبھی طرح طرح کی بکیاں کسنا, یہ ہمیشہ منکرین کا انداز رہا. استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ بھی آپ سے پہلے, فحاق بالذین سخروا منہم, یہ احاطہ کر لیا ان لوگوں کا جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے, ما کانوا بہ یستہزئون, اس چیزیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے, جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آن کر پیٹ لیا, کہتے تھے اپنا عذاب لو عذاب لو, عذاب کا ایک مذاق بنایا ہوا تھا, وہ عذاب آ گیا. قل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن, کہہ دیجیے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمان سے, تمہارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ تمہیں ایک لمحہ بھی اللہ کی زمین پر گزارنے نہ دیا جائے, ایک منٹ بھی اللہ کے آسمان کے نیچے تم رہنے کے قابل نہیں ہو, ایسے تمہارے اعمال ہیں, لیکن پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے. تو یہ رحمان کے دن اور رات میں رحمان کے عذابوں سے تمہیں کون بچاتا ہے, وہ خود ہی تو بچائے ہوئے, وہ خود ہی نہیں تمہیں یہ عذاب فوراً تم پر آنے دیتا. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں, الٹا وہ ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کی بغاوتیں اور سرکشیاں ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے, اور مول دے دیے اور دے دی اور دے دی, لے اٹھا اس کا انکار کر رہی ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, کیا ان کے الہ ہیں جو جنہوں نے روکا ہوا ان کو ہمارے علاوہ, اچھا ان کا کوئی ہے ایسا الہ معبود جنہوں نے ہمارے علاوہ ان کی اس مصیبت کو تکلیف کو روکا ہو. لا يستطيعون نصر انفسهم, وہ تو نہیں طاقت رکھتے بچارے اپنی جانوں کی مدد کی, وہ تو اپنی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم منا يسحبون, اور نہ وہ ہماری طرف سے مدد کیے جائیں گے, اپنی مدد کر نہیں سکتے, ہماری طرف سے ان کی مدد ہوگی نہیں, تو جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ بل متعنا ہاؤلاء وآباءہم. اچھا ان کی بغاوتیں سرکشیاں پتا کیوں ان کی اس طرح؟ ہاں اسی وجہ سے کہ ابھی تک ہم نے ان کو بھی مہلت دی، ان کے ابا اجداد کو بھی دی، لمبی عمریں ہو گئی، کھانے پینے وافر مل گئے، اس لیے آنکھوں پر چربی چڑھ گئی، اس لیے بغاوتیں کر رہی ہیں. اگر جب یہ نافرمانی کرتے تو فوراً ان کے ساتھ ساتھ لٹریشن ہوتی رہتی تو ان کی عقل سے ہم بالکل سیدھی ہو جاتی، کیونکہ یہ ڈنڈے کے بغیر سیدھے نہیں نا ہونے والے. اس لیے یہ باتوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. اس لیے ہم نے مہلتیں دی ہیں، ان کو نعمتوں سے خوشحال کر دیا، اسی لیے بغاوتیں کر رہی ہیں. بلکہ پیدا دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو، یہاں تک لمبی ہوگی ان پر عمریں. افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ دیکھتے نہیں تو بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کر رہے ہیں اس کو اس کے اطراف سے. افہم الغالبون. کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ یہ دیکھتے نہیں اسلام دن دن دن پھیلتا جا رہا ہے، کفر کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ برحق مذہب ہے، اور جو کفر ہے جس کی کوئی دلیل نہیں وہ باطل ہے. قل انما انذرکم بالوحی. کہہ دیجیے سوایت کے نہیں، میں تو ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ساتھ. ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون. نہیں سنتا بہرا پکار کو جب اس کو ڈرایا جائے. ما زائدہ نہیں سنتا بہرا پکار کو، آواز کو جب اس کو ڈرایا جائے. تو میں تو وحی کے ساتھ ان کو ڈرا رہا ہوں، لیکن جو کانوں سے بہرا ہو اس کو کیا سنے گا؟ تو جو کانوں سے سننے والے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، ان کو تو وحی فائدہ دے دیتی ہے. جو کانوں سے بالکل بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، دل سے اور عقلوں سے بالکل خالی ہیں، پیدل ہیں، ان کو کیا وحی سناتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ. اگر پہنچے ان کو ایک ہی جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، نفحا جھونکا یا باپ لو، اگر ان کو پہنچے باپ تیرے رب کے عذاب کی ایک ہی، لَيْقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ضرور کہیں گے اے افسوس کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. وَنَعْلَى الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. رکھ دیں گے ہم میزان انصاف والا قیامت کے دن، تاکہ اس کے اندر سارے کے اعمال جو ہے پورے پورے وزن کیا جائے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر بھی، ذرہ برابر بھی کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر ہو ان کان العمل، کان کا اسم محذوف، اگر ہو وہ عمل دانے کے وزن کے برابر، من خردلن رائی کے، خردل رائی چھوٹا سا ننا سا دانا، جس طرح یہ باجرہ یا یہ جس کا تیل نکالتے ہیں سرسوں وغیرہ، اس طرح بالکل چھوٹا سا، اگرچہ ہو رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی، اتینا بہا تو ہم اس کو لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. ولقد آتینا موسی و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. جس طرح ہم نے آپ کو فرقان اور ہدایت کا سب چشمہ دیا ہے، تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. تو پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھی اس طرح کتاب دی تھی، لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا تھا. تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. وضیاء اور ضیاء، جو سیدھا راستہ رہنمائی کرنے والی، ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب. وذکرن اور ذکر، نصیحتیں تھیں، لیکن تھی تمام کچھ للمتقین، متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. باغیوں نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی. الذین یخشون ربهم بالغیب. اب متقی وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، دیکھا نہیں رب کو لیکن ڈر رہے ہیں. وہم من الساعت مشفقون. اور وہ قیامت سے بھی کانپ رہے ہیں، ڈرتے ہیں. وہذا ذکر مبارک انزلناہ. یہ قرآن حاضر اشارہ قرآن کی طرف، یہ قرآن ذکر ہے باب برکت، بڑا بار بکر باب برکت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ اسے میرے نبی نے خود نہیں بنایا، ہم نے نازل کیا اور بڑا باب برکت ہے۔ افأنتم له منکرون، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اگر اس باب برکت کتاب کا انکار کر دیا اس سے کہاں جاؤ گے، پھر تمہیں اور کون سی ہدایت والی چیز ملے گی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، تحقیق دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد ہدایت، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم اس کو ان کو جاننے والے، ہمیں پتا تھا وہ اس کے قابل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو رشد ہدایت دے دی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ میرے ابراہیم نے کیسے رشد و ہدایت پائی اور قوم کے اندر کیسے اس کا پرچار کیا، آپ اس کی زندگی کا ایک واقعہ سنیں۔ جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، کیا یہ مورتیاں، یہ تماثیل، یہ ماڈل نمونے، مجسمے، یہ کیا چیز ہیں جن کے تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے مجاور بن کے درنے مار کر بیٹھے ہو آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ کیا ہے، مجھے بھی بتلاؤ، یہ کچھ دیتے ہیں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی حقیقت بتلاؤ۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ کچھ دیتے ہیں لیتے ہیں، ان کے فائدے نقصان کا ہمیں نہیں پتا، پایا ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو یہ اس کی وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اگر کوئی فائدہ معلوم ہوتا تو ضرور بتلاتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مخالف ہیں، پوچھ رہے ہیں بتلاؤ بھی ان کا کیا فائدہ ہے، اگر کوئی ہوتا نا فائدہ تو ضرور بتلاتے، لیکن چونکہ نہیں تھا تو وہی پرانی اباؤں کی تقلید کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا۔ تو آج کے تو ماشاء اللہ مشرک بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، وہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں شرک کے، شرک کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ اس دور کا ہی مشرک تھا، اس کو کوئی دلیل نہ آئی کہ یہ کچھ کرتے ہیں دیتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تحقیق ہو تم اور تمہارے اباؤ اجداد تمام تمام واضح گمراہ، سیدھی چٹی ننگی بات ہے، کوئی گول مٹول نہیں ہے، تم بھی تمہارے باپ دادا جو یہ نظریہ رکھنے والے تمام گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين، کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، سچ کہتا ہے، یا ایسے ہم سے ہنسی مزاق کرتا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم یار، سچ کہتا ہے یا ہمیں چھیڑنے کے لیے ایسے کہتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگے، یار واقعی تیرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، یا ایسے ہمیں چھیڑنے کے لیے ایسی چھیڑ خانی ہمیں کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے؟ قالوا جئتنا بالحق، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کے، واقعی یہی تیرا عقیدہ نظریہ ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہے ہنسی مزاح کرنے والوں میں سے، کھیل تماشا کرنے والوں میں سے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا یہ ہنسی مزاح، یہ ہنسی مزاق نہیں ہے، بلکہ رب تمہارا وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، وہ جا رب، بلکہ رب تمہارا جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جس نے پیدا کیا ان کو، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر دل کی گہرائیوں سے گواہیاں دے رہا ہوں۔ یہ تو مذاق ہے، میرے تو دل کی ایک رگ سے اور ایک نس سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ تمام کام کرنے والی ایک ذات ہے۔ اچھا تم نہیں مانتے، اب یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانتے، اب ہاتھ سے کچھ کرنا پڑے گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ضرور کروں گا میں تمہارے اصنام کے ساتھ، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد اس کے کہ تم پھرے پیٹ دے کر۔ دل ہی دل میں کہا اچھا ایسے نہیں مانتے، جب تک یہ شرک کا اڈا ختم نہیں ہوگا یہ بات نہیں آئے گی، پہلے ان کے وجود ختم کیا جائے، اڈے کو ختم کیا جائے، پھر شرک ختم ہوگا۔ اس لیے پہلے مجھے نے ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے چاہیے. ضرور کروں گا میں تمہارے الہوں کے ساتھ بعد اس کے کہ تم پھر کے پیٹ دے کر, کیونکہ تمام کے سامنے کرنا تو میں اکیلا کیا کروں گا. جب میرا داؤ لگا نا اکیلے کا, اس دن میں کروں گا اس کے ساتھ. فجعلہم جزاذاً الا کبیرا لہم, بس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے سوائے بڑے کے, جو ان کا بڑا تھا ان کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں. الیہ ضمیر یا تو کبیر کی طرف, ان کے بڑے کی طرف. تو کہتے ہیں کہ باقی تمام کو انہوں نے توڑ دیا, توڑ پھوڑ دیا. تو جو بڑا تھا اس کو صحیح سلامت چھوڑ دیا, جو کلہاڑا تھا ہتھیار تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا. یہ تمام کچھ اصل میں ان کو ٹھٹ کرنے کے لیے, ضد کرنے کا ان کا یہ طریقہ تھا. انہیں یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ تو آگا مجھے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا. میں کہا مجھے پوچھتے ہو, چور تمہارے سامنے ہے, ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو کبھی کبھی ہو ہی جاتا نا, بڑا جو ہے وہ دیکھتا کہ چھوٹوں کو کیوں وہ میرے شریک بنے ہوئے ہیں. بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. تو بڑے خدا کو غصہ آیا اور تمام کا حلیہ بگاڑ دیا. یہ خود ہی کہیں گے وہ یہ تو حرکت نہیں کرتے. مقصد یہ تھا کہ یہ خود اپنی زبان سے بولیں تو پھر مجھے موقع ملے گا, پھر میں گرم گرم لوہے پر چار ضربے لگاؤں گا. مقصد یہ تھا, ورنہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس پر کلو ہرا رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. نہ یہ انہوں نے دل میں کہا. تو بعض کہتے ہیں ایسا سے کہا تھا دو چار کو سنانے کے لیے, تمام کے سامنے نہیں کہا. تمام کے سامنے کہتا ہے تو وہ ایسے چھوڑ کر جاتے. تو یہ ایسے کہا تھا کہ جو ایسے یہ تحریکی کام ہوتے ہیں چھپے چھپے کیے جاتے ہیں. اعلان اعلان تو نہیں کرتا, میں نے یہ کر دینا, اس لیے یہ چھپے کام کیے جاتے ہیں. کہ الیہ ضمیر یا تو کبیر اللہ ہم کی طرف, کہ شاید تاکہ وہ بڑے کی طرف لوٹیں. بڑے کی طرف لوٹنے سے مراد آگے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ان کو پوچھو, تو یہ ہمارے تمام ان کا پول کھلے گا. اور یا الیہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے, کہ کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے سوائے بڑے کے, تاکہ وہ ابراہیم کی طرف لوٹیں. جب آئیں گے نا ان کو پتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا, تو میری طرف آئیں گے اور پوچھیں گے یہ کس نے کیا. میں کہوں گا یہ بڑے نے کیا, پوچھو اس سے جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے. باقی تمام مرے پڑے ہیں, رکوع سجدے میں گرے پڑے ہوئے ہیں, کس کا سر نہیں ہے, کس کا ناک نہیں, کس کی ٹانگ نہیں. اور حضرت بڑے حضرت صاحب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تھال اور مٹھائیوں کے آگے پڑے ہوئے تبرک شریف جو ہے, اور کلہاڑا کندھے پر ہے. مجھے کیا پوچھتے ہو, اس سے پوچھو. اگر اس سے نہیں پوچھنا تو یہ رکوع سجدے میں گرے پڑے ان سے پوچھ لو کہ تمہاری یہ حالت کس نے, تمہاری گت کس نے بنائی ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کہنے لگے کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ, بے شک وہ تو بڑا ظالموں میں سے ہے. جب اپنے میلے سے واپس آئے تو ایک دوسرے سے آگے دھڑکی لگاتے آ رہے, بھاگتے آ رہے. جو پہلے آئے وہ پہلے پائے ہیں, جو پہلے اپنے خدا باڑے میں جائے گا وہ بڑا معزز ہوگا, اس پر تو تمام کی نظر کرم ہو جائے گی. جب آ کر خدا باڑا کھولا تو دیکھا تو وہاں تو تمام کے تمام ستیاناش ہوا پڑا ہے. انہوں نے بڑے ٹکائے تھے, اوپر سجائے تھے, آگے تھال رکھے تھے, نیچے خدا ہے, اوپر تھال پڑے ہوئے ہیں. یہ حالت دیکھ کر کہنے لگا یہ کس ظالم نے کیا. تو خود بھی کہنے لگے کرنا کیا ہے, یہاں ہے کہ وہابی پھرتا اونچی شلوار والا ابراہیم اسی نے کیا ہوگا. کالو سمی انا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کہنے لگے سنا ہے ہم نے ایک نوجوان وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے. ذکر کرنے سے مراد ان کی تعریفیں کرتا. اصل میں انہوں نے کہنا تھا یہ سبوم, وہ ان کو گالیاں دیتا ہے, لیکن اپنی زبان سے ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتے جس سے ان کے خداؤں کی ہتک ہوتی ہو, برا لفظ ہو. اس لیے کہا یذکرہم, یہاں ایک نوجوان جن کے تذکرے کیا کرتا ہے, جس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے بھی سنا. دوسرا کہے میں نے بھی سنا. تیسرا کہے تمام نے ہاں میں ہاں ملائی, ہوگا وہی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, تمام کے مجمع کے سامنے لاؤ, تاکہ وہ لوگ حاضر ہوں, تاکہ لوگ دیکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. تاکہ آئندہ نسلوں کو یاد رہے کہ ہمارے الہوں کا برا سوچنے والا اس کا کیا حشر ہوتا ہے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم, کہنے لگے ساتھ ساتھ بترانا یہ ہمارے بیچارے الہوں کے ساتھ تو نے کیا ابراہیم. یہ بیچارے کچھ کسی کو کچھ کہتے نہیں, نہ چلتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, ان بیچاروں کے ساتھ کسی تو نے کیا ہے؟ أأنت فعلت هذا, کیا تو نے کیا یہ تمام آج ہوا پڑا ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. قال بل فعله كبيرهم هذا, ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بلکہ کیا اس بڑے اس نے, یہ کھڑا بڑا اس سے پوچھے اس نے کیا, اگر اس سے نہیں پوچھنا وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا تو فسألوهم, ان سے پوچھ لو جو گرے پڑے ہیں, ان کانوا ینطقون, اگر وہ بولتے ہیں, اگر بولتے تو ان سے پوچھ لو. تو کم تو ہم مجھے مظلوم ہے وہ تو بتلائے گا نا, ظالم نہیں بولتا تو مظلوم بتلا دیں گے کہ ہمارا یہ حال کس نے کیا. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف, لوٹنے سے دلوں میں سوچا, رَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنے نفسوں میں سوچا یار بات تو اس کی بڑی درست ہے اور ایک منت دلوں کے اندر قائل ہو گئے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنے دلوں کی طرف لوٹے یعنی قائل ہو گئے کہ بات اس کی درست ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ دوسروں کو کیا دیں گے. پس لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف, فقالوا انکم انتم الظالمون, تو کہنے لگے تم ہی ظالم ہو. وہ ایک دوسرے نے کہا تم ظالم ہو, تم ایسا شروع کیتا, ایک دوسرے کو کہنے دیکھے یار جو اپنا آپ نے بچا سکے تو دوسروں کو کیا دیں گے, پھر وہ بولتے بھی نہیں تو جو بولے نا وہ بھی خدا اور الہ ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے یا ممکن ہے دلوں ہی دلوں میں یہ شرمندگی اور یہ کہنے لگے. ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر الٹے کر دیے گئے اپنے سروں پر, الٹے کر دیے گئے اپنے سروں سے مراد کہ ضد پر اتر آئے, کہنے لگے ایسی دلیلیں نہ دیا کرو, بڑی باتیں کرنی آتی ہے, ایک ہمارے خداؤں کو حلیہ بگاڑ دیا, ایک الٹی دلیلیں بڑی دیتا ہے, پکڑو اس کو. نكسوا على رؤوسهم, ضد کی بنا پر الٹے کر دیے گئے, عقلوں کو دماغوں کو الٹا کر دیے گا, اکھڑ طبیعت, جیسے اناڑی قسم کے اکھڑ لوگ ہوتے ہیں, غلط ہر بات کا غلط مفہوم لینے والے. ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر الٹے کر دیے گئے اپنے سروں پر, اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر الٹے کیے گئے اپنے سروں پر یعنی شرمندگی سے انہوں نے سر جھکا لیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو شرمندگی کی وجہ سے جواب تو آتا نہیں, گردنے جھکا لی, کہ کیا جواب اس کا ہو؟ پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, جناب آپ جانتے یہ تو بےچارے بولتے بھی نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اسی تاڑ میں تھے, یہ زبان سے لفظ نکالیں پھر میں ان کا کوئی ان کو اچھی طرح ان کو سمجھاؤں گا. قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ نقصان. افل لکم, افسوس تمہارے لیے, افل لکم پنجابی میں کہتے ہیں تھوکتا تیرے تھے, افل لکم فک لکم ولما تعبدون من دون اللہ, اف ہے تمہارے لیے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, تم پر بھی افسوس, تم پر بھی افسوس جن کی عبادت کرتے ہو ان پر بھی. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, کہنے لگے بس جلا دو اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں کی. ان کنتم فاعلین, اگر ہو تم کرنے والے, کہتے ہیں اس کی باتیں اور اس کی تقریر نہ سنو, اگر کچھ کرنا ہے اس کو پکڑو, اس کو جلاؤ تو اپنے خداؤں کی مدد کرو. مشرک کی عقل دیکھو, یہ اپنی مشرک کی عقل, کہتے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو, کسی قبر پر آؤ چار پانچ بیٹھے ہوتے نا مجاور, ان سے پوچھیں بھی آپ یہاں پانچ سات کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں گلے کی حفاظت کے لیے. کئی لوگ چادر اتار کر لے جاتے ہیں بچھاڑ ہم اس کی حفاظت کے لیے. اللہ کے بندو, جو اپنے گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کی چادر اور گلے کی حفاظت کے لیے پانچ سات بیٹھے ہوئے ہیں, تو تمہیں کیا دیں گے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، کہنے لگے جلا دو اس کو اور مدد کرو تم اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے. چنانچہ پکڑا اور حکومتی سطح پر آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اس کے آگ کے اندر پھینکا گیا، تو پھینک نہیں تھا تو ہمارا حکم آ گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہا ہم نے اے آگ ہو جا ٹھنڈی، زیادہ بھی ٹھنڈی نہ، سلام سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر. وارادوا بھی قیدن فجعلناهم الاقصرین، ارادہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ تدبیر کا، چال کا، برے مکر کا، کر دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ ذلیل و خوار، سب سے ذلیل ہم نے انہیں کر دیا. انہوں نے اپنے پورے تمام جتن کیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہ دیکھا ہوا، بال بھی نہ ٹیڑھا ہوا، اسی طرح صحیح سلامتی آگ سے نکلا ہے. تو جب انہوں نے پوری کوشش کی، تمام علاقے کی لکڑیاں جلا دی اور آگ میں ڈال کر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا، تو دوسرے تیسرے دن ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت گھر چلتے پھرتے ہیں، اب تمام کے تمام منہ خسترا ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ابھی ہم نے اتنا کچھ کیا، وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پیچھے بات آئی تھی کالا بل پالا پالا کبیر ہادا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے. تو یہ کل بھی سوال آیا تھا کہ پیچھے والی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ کہا گیا، تو یہ بل پالا کبیر ہادا اور اسی طرح کے اور بھی واقعے کے خلاف تین باتیں ان سے ثابت ہیں. ایک تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو کیا یہ کذب کے اندر جھوٹ کے اندر نہیں آتے؟ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تعریض اور کنایا ہے. یہ کہنا کہ یہ بڑے نے کیا ہے یہ تعریض اور کنایا ہے، بلکہ اس کو ایسے کہیں کہ یہ استہزاء اور طنز تھی، یہ ایک استہزاء اور طنز ہے. اور یہ پہلے میں نے بتلایا تھا کہ جو بات مخاطب اور متکلم کے درمیان معلوم ہے، مخاطب بھی جانتا ہے اور متکلم بھی جانتا ہے کہ یہ فلاں کام، فلاں آدمی یا فلاں چیز یہ کام نہیں کر سکتی، اس کی طرف اس کی نسبت کرنی یہ ایک استہزاء ہوتا ہے. جیسے کہ بہت بہترین کی کتاب لکھی ہو، بہت بڑی کی تقریر کی ہو، تو کوئی پوچھے کس نے کیا، آپ جو بالکل نکما اس کی طرف نسبت کر دیں، آپ کہیں گے ہاں بھی یہ قرآن کی بہترین 10 جلدوں میں تفسیر کس نے لکھی ہے، آپ کہیں یہ ہمارے بورچی نے کی ہے. اصل میں یہ مذاق ہو گیا نا، یا تو کہیں نا ہمارے شاہ صاحب نے کی ہے، ہمارے فلاں صاحب نے کی ہے، یہ کتاب جو ہمارے فلاں صاحب نے لکھی، پھر تو کوئی بات ہوئی، تو کسی وہ ہمارے فلاں نے لکھی ہے، یا وہ ہمارا جو بنگی ہے اس نے لکھی ہے، ہمارا جو ڈرائیور اس نے لکھی ہے، ہمارا بورچی نے، یہ ایک مذاق ہوگا. اسی طرح جو بے جان چیز ہے جو حرکت نہیں کرتی، اس کی طرف نسبت کرنا، متکلم کو بھی پتا ہے کہ وہ کام وہ چیز کام نہیں کر سکتی، مخاطب کو بھی پتا ہے، تو یہ ایک استہزاء ہوگا. جیسے میں نے کل مثال دی تو بچہ رو رہا ہے تو اس کا بڑا بھائی پوچھے کہ اس کو کس نے مارا، تو دوسرا بھائی کہے کہ اس کو کتاب نے مارا ہے، اصل میں مذاق کر رہا ہے، اس کو کتاب تو نہیں اس کو مار سکتی، یا کہے کہ وہ جو پنکھا اوپر لٹک رہا اس نے مارا ہے. تو یہ استہزاء تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو یہ استہزاء کیا کہ کتنے عقل کے اندھے ہو کہ جو بولتے نہیں، حرکت نہیں کرتے، اپنے آپ کا تحفظ نہیں کرتے، تم ان کو یہ الہ بنائے ہوئے ہو، پھر اس بڑے نے کیا ہوگا ایسے پوچھو. اور مقصد ان کا یہ تھا جو خود اقرار کریں گے، اور اسی وقت کے انتظار میں تھے کہ جب اقرار کریں گے تو پھر میں اتمام حجت کروں گا، پھر کہوں گا جو بولتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، اپنا تحفظ نہیں کرتے، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز اپنایا تھا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً بھی واقعے کے خلاف ہو اور ظاہراً بھی ہو. یہ ظاہراً تو ایسے تھا کہ جیسے واقعے کے خلاف، لیکن حقیقتاً نہیں تھا. باقی رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ انی سقیم، قوم نے کہا چلو بھی ہمارے میلے ٹھیلے پر تمہیں دکھلا کر لائیں، تم کہتے ہو کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کرتا، اور تمہیں دکھلائیں کیسی وہاں نیلی پیلی جھنڈیاں اٹھتی ہیں، وہاں ایسے دیگیں کھڑکتی ہیں، پتاشے لوگ کیسے تقسیم کرتے ہیں، کیسے تبرک ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر کر تلاش کرتے ہیں، اور تجھے دکھلائیں. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے ساتھ ستاروں پر نظر اٹھا کر کہا کہ انی سکین، یار میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے لے جا کر کیا کرو گے، ایسے تمہارے رنگ میں بھنگ پڑے گی، مجھے بیمار کو کیا کرو گے، تم جاؤ میں یہاں رہتا ہوں. اور کیا یہ کہنا کہ وہ بیمار نہیں تھے اور تو انہوں نے انی سکین کیوں کہا؟ اچھا اس کی دلیل کو بیمار نہیں تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے. اور بیمار اس کو نہیں کہتے جو ہسپتال میں داخل ہی ہو، چھوٹی موٹی بیماری عارضہ ہر ایک کو ہی ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے جو نزلہ زکام، کوئی اور کسی کے کان میں درد ہے، کسی کی داڑھ میں درد ہے، کسی کے اور میں، جیسے میرے کان تھوڑے تھوڑے بند ہوئے پڑے ہیں، اس طرح ہر ایک کو عارضہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اور نہیں کہ نزلہ زکام کو بخار وغیرہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر یہ نہیں تو روحانی طور پر ابراہیم علیہ السلام بڑے تنگ کو گھٹن محسوس کر رہے تھے. قوم نے اتنے کئی درجنوں خدا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ان کی طبیعت پر اور روحانیت پر کوئی اثر نہ ہو. تیری اور میری حالت یہ ہے کہ کسی کو غیر اللہ کے در پر جھکا دے کر ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں، ہمارا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو تیری میری بات ہے ابراہیم علیہ السلام تو کئی درجنوں خدا بنا کر رکھے گئے، وہ روحانی طور پر بڑے تنگ بڑے گھٹنوں کو محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ بیمار تھے. تو اس لیے وہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ حقیقتاً اسی طرح تھا، وہ بھی صحیح بات ہے اور انہوں نے سچ بولا تھا. تیسرا کہ ان کا اپنی بیوی کو سارا کے بارے میں کہنا کہ یہ میری بہن ہے. تو واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ جا رہے تھے تو ایک راستے میں ظالم بادشاہ تھا، تو جہاں بھی خامد بیوی اس کے ایسے ہتھے چڑھ جاتے تو بیوی اس سے چھین لیتا. ہاں بتا کہ بہن بھائی ہوتے تو پھر ان کو چھوڑ دیتا. تو پوچھا بھی یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور اس نے چھوڑ دیا. تو یہ بہن کہنا یہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی رشتے دینی رشتے کے لحاظ سے تھا، اور دینی رشتے کے لحاظ سے بہن بھائی ہوتے ہی ہر ایک کا. جیسے آپ ایک اجنبی آپ کو کہہ دیتے یہ میری دینی بہن ہے، تو اگر آپ عامی کو کہہ سکتے ہیں تو بیوی کو بھی تو بہن اسلامی لحاظ سے ہوتی ہے. اس لیے یہ کہ توریہ استعمال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے اور مفہوم سمجھا، آپ کا اور مطلب تھا. اور توریہ جو ہوتا ہے یہ جھوٹ اور کذب نہیں ہوتا. تو یعنی یہ تینوں باتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اور انہوں نے جھوٹ نہ بولا. باقی رہا لفظ کے حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں تمام لوگ جو ہے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے نبی کے پاس، تیسرے کے، تمام کے پاس جائیں گے، کہ بڑا کٹھن موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے سفارش کرو کہ حساب و کتاب شروع ہو. تمام انبیاء معذرت کریں گے، کوئی کہے گا کہ میں فلاں وجہ سے نہیں جا سکتا، کوئی کہے گا فلاں وجہ سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے وہ تین جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں بھی آج اللہ تعالیٰ کے جلال میں ہیں، اتنے غضب اور غصے میں ہیں، میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. تو یہ جو ظاہر کے تو کچھ خلاف تھے، حقیقت میں جھوٹ نہیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں، لیکن ظاہر کے واقعے کے کچھ نہ تھوڑے سے معمولی سے خلاف تھے، تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور دہشت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ جو معمولی سی میری بات ہے واقعے کے میں خلاف ہی، آج میں وہ بھی اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا کہ گرفت نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور خوف کی وجہ سے جس طرح آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے غلطی کی تھی، اللہ کی معاف ہو چکی ہے، آدم علیہ السلام کی غلطی اللہ نے معاف کر دی ہے، اور ان کو بھی پتا کہ معاف کر دی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، یہ عذر کہیں گے کہ اللہ میں نے وہ درخت کے قریب چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، میں اس لیے نہیں جاتا. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے بیٹے کی بخشش کے لیے بات کہہ دی تھی، حالانکہ پتا کہ اللہ نے معاف کی ہے. فرمایا تھا کہ اگر دوبارہ کیا تو پھر آپ کو ایسے ہوں گے. تو پہلے جو کیا وہ معاف کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے نہیں جا رہے جائیں گے. تو اس لیے وہ موقع ایک ایسا ہے، اللہ تعالیٰ خوف، اللہ تعالیٰ کی دہشت اور خوف کی وجہ سے اپنی معمولی سی معمولی جو لغزش ہے اس کی وجہ سے بھی وہ اللہ کے سامنے یہ دربار میں حاضر نہ ہوں گے ڈرتے ہوئے. اس لیے یہ جو کذب کا لفظ ہوتا ہے یہ ہمیشہ جھوٹ پر ہی نہیں بولا جاتا، توریے پر یا واقعے کے بظاہر پر. تو جھوٹ وہ ہوتا جو ظاہراً بھی جھوٹ ہو اور حقیقتاً بھی جھوٹ ہو. تو جو حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، ظاہر کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے، تو تقوی والے، زہد والے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دین کے لیے کیے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے. اسی لیے تو شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بظاہر جو معلوم ہوتا نا جھوٹ, یہ بھی ان کا ثواب تھا, اس میں ان کی گرفت نہیں ہے بلکہ اس میں بھی ان کے لیے ثواب تھا انہوں نے دین کے لیے. تو اگر ہم صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول دیں تو ہمیں تو گناہ نہ ملے, ہماری تو گرفت نہ ہو تیرے میرے میں. ہمارے بارے میں یہی نا کہ دو بھائیوں کے دماغ صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول سکتے ہیں, تو اگر ہم یہ بولیں تو ہمارے یہ تو وہ جھوٹ نہ بنے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے ہیں وہاں تو کئی سینکڑوں خدائیں جو جھوٹے خدا تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک توریہ استعمال کیا تو اس کو جھوٹ بنا لیں, اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہے, اس لیے وہ صدیق نبی ہے, باقی سچے سچے نبی تھے. اس کا کوئی اصول قانون کوئی تھا کہ بھائی کی غیرت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تو چلو اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا, تو بیوی جو کہے گا چلو بیوی اس کو چھوڑ دیں گے کسی اور کو اور کے ساتھ نکاح کر لیں گے, شاید اس کے ذہن میں جو کچھ بھی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونجیناہ ولوطن الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. نجات دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی طرف اس زمین کی جس میں ہم نے برکتیں کی تھی جہان والوں کے لیے, عراق سے شام کی طرف پہنچ گئی. اب نہ لہو اسحاق و یعقوب نافلا, دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی جو ایک زائد تھا, کیونکہ یعقوب کا تو سوال نہیں تھا نا, سوال تھا اسحاق کا, تو ہم نے اس کے ساتھ یعقوب بھی دیا علیہ السلام. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ہر ایک کو ہم نے صالحین میں سے بنایا. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا, امام اور پیشوا بنا دیا, ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, وحی کی ہم نے ان کے نیکیوں کے کاموں کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, نماز کو قائم کرنے کی, زکات کو دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, یاد کیجیے تذکرہ کیجیے لوط علیہ السلام کا, وَذْكُرْ مَحْذُوف, دی ہم نے ان کو حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور نجات دی اس بستی سے جو عمل کرتی تھی برے, بڑا گھناؤنا اور کبھی حرکتیں کرتی تھی, ان سے نجات دی. انم کانوا قوم سوء فاسقین, بے شک بری فاسق قوم تھی, بری قوم تھی اور فسق کرنے والی تھی. ادخلنا فی رحمتنا, داخل کیا ہم نے اپنے اس نبی کو اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین, بے شک و صالحین میں سے تھے. نوحا اذ نادا من قبل, اور یاد تذکرہ کیجیے نوح علیہ السلام کا, جب انہوں نے پکارا تھا اس سے پہلے ابراہیم اور لوط علیہ السلام سے بھی پہلے. فاستجبنا له, ہم نے ان کی بھی دعا کو فوراً قبول کیا. نجینا واہلہ من الکرب العظیم, نجات دی ان کو اور ان کے متبعین ان کے ماننے والوں کو بھی بڑی مصیبت سے, وہ بڑے سیلاب اور زرکانی سیلاب سے ہم نے ان کو نجات دی. ونصرنا من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور مدد کی ہم نے ان کی اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. انم کانوا قوم سوء, بے شک وہ بھی بری قوم تھی. فاغرقنا اجمعین, تو غرق کر دیا ہم نے ان تمام ہی کو. وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث, اور تذکرہ کیجیے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا, جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں, حرث کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم, جب چر گئی تھی اس کھیتی کو ایک قوم کی بکریاں, ایک قوم کے کچھ لوگوں کی بکریاں ان کی فصل کو ان کے کھیت کو چر گئی تھی. کنا لحکمہم شاہدین, اور تھے ہم ان کے فیصلے کو جاننے والے. واقعہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کو کسی دوسرے آدمی کی فصل میں چلی گئیں, اور اس کی تمام کی تمام فصل کو اجاڑ دیا, ضائع کر دیا, خراب کر دیا. تو قانون تو یہ ہے نا کہ رات کو اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا جانوروں والے کی ذمہ داری ہے, اور دن کو اپنے کھیت کی اپنے باغ کی حفاظت کرنا باغ والے اور کھیت والے کی ہے. یہ ہے قانون. اگر دن کے وقت کسی کا جانور ایسے کسی کی فصل میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، تو وہ باغ والا خود ذمہ دار ہے نگرانی کا، اس جانور والے پر تاوان نہیں آئے گا، بشرط یہ کہ وہ جان بوجھ کر اس نے نہ چھوڑے ہوں۔ اور اسی طرح اگر رات کو کسی کے جانور جائے وہ نکل کر بھاگ کر کسی کی فصل میں چلے گئے ہیں، تو جانوروں والے کو اپنا کنٹرول قابو کرنا چاہیے تھا، رات کو تو کھیتوں کے باغوں کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ تو معاملہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کو کسی کی فصل میں چلی گئی، تمام تمام تباہ کر دی۔ وہ اسے شکایت کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، یہ ایسے ایسے میرا تمام نقصان کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام تمام بکریاں اس کو دے دو، اس کھیت والے کو، فصل والے کو بکریاں دے دو، اس کا یہ تمام کا نقصان کیا، جتنی بکریوں نے تمام اس کو دے دو۔ تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پاس ہی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی نہیں، میرا فیصلہ اور ہے۔ وہ کیا؟ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والے کو دے دی جائے، اور کھیتی والے کی کھیتی جو بکریاں والے کو دے دی جائے۔ جب تک وہ کھیتی کو پانی لگائے، اس کے تمام اس کی گوڈی چوکی کرے، تمام اس کی حفاظت کرے، جب کھیتی اپنی پہلی حالت پر آ جائے، جیسی اس کی خراب ہوئی ہے پہلی حالت پر آ جائے،